بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درس يتوق اليوم في هذه الليلة يوكتك السيرة النبوية كبتية كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين جاء الشيخ محمد عفيفي الباجوري رحمه الله تعالى. نعم، اقرأ أيها القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد الخضري بك رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين: رجوع مهاجر الحبشة. وحين رجوع المسلمين من خيبر قدم من الحبشة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعه الأشعريون أبو موسى وقومه رضي الله عنهم، بعد أن أقاموا فيها نحو من 10 سنين آمنين مطمئنين. وفرح عليه الصلاة والسلام بمقدمهم فرحا عظيما، وأعطوا للأشعريين من مغانم الحصون المفتوحة صلحا. وكان مع جعفر أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين. وقدم في هذا الوقت على النبي صلى الله عليه وسلم الدوسيون إخوان أبي هريرة رضي الله عنه وهو معهم، فأعطاهم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: رجوع مهاجر الحبشة، كرجية وهمياجي وحبشة، كرجية وهمياجي وحبشة، ولو إسلام وليفاج هجرة كتوك مكة كنا الحبشة إثيوبيا katikati mwa kipindi cha utume, wakati mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Makka, takriban mwaka wa 7 hivi baada ya uadui kuzidi, kama tulivyosoma kwamba washirikina walifanya uadui mkubwa sana dhidi ya Uislamu na Waislamu, dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Walifanya uadui mkubwa sana, watu walifanya subra, walivumilia, lakini ikafika wakati sasa hapavumiliki tena, hasa kwa watu wanyonge wasio na uwezo. Walikuwa wanateswa kwa sababu ya Uislamu wao, wanauawa sababu ya Uislamu wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelekeza masahaba waelekee katika ardhi ya Uhabeshi, nako ni Ethiopia, kwamba nendeni huko, kuna mfalme ambaye hadhulumu wala hawadhulumiwi watu mbele zake, nendeni katika ardhi hiyo. Waislamu wakaondoka Makka, wakaenda mpaka sehemu za baharini, na sehemu ya karibu ni Jidda. Wakaingia katika majahazi yao, wakaelekea kwenye pembe ya Afrika, hapo Habasha, hapo Ethiopia, kwa An-Najashi. Akamlingania kama ilivyokuja katika barua zile, Mtume SAW alimlingania An-Najashi hasa katika mwaka wa 6 بعد يا صلح الحديبيه مكوه 6 هجريه لكن قبل يا هapo الصحابه walifika wakapokewa vizuri palitua fitna watu wa makka walipeleka fitna ili warudishwe wale lakini haikuwezekana baada ya kufunuliwa na kuwekwa wazi uislamu akaona kwamba huu ndio ule uislamu wa kweli na Allah subhanahu wa ta'ala tukio hili amelitaja kwenye Qur'an la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين تكيه لك المعليزة وتوقوت وليكون أولوه مكبوة نوالي وليؤمين لما يهودي وليكون وشركين hawa ni waadui wakubwa sana kwa waumini kwa waislamu mayahudi na washirikina na utawakuta walio karibu zaidi na wao kwa mapenzi ni wale waliosema sisi ni manasara na hilo ni kwa sababu kuna miongoni mwao makasisi na watawa na wao hawafanyi kibri na wanaposikia na pindi wanaposikia wa idha sami'u ma unzila ila rasul na pindi wanapoyasikia yale yaliyoteremshwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam utaona wanabubujikwa na machozi, wanalia, unasema ye Mola wetu, tumeamini na utuandike sisi kuwa ni katika watu wema. Kwa nini sisi tusimwamini Mola wetu na sisi tukawa tunatarajia na kutumai kwamba atatuingiza sisi Mola wetu pamoja na watu wema? Allah subhanahu wa ta'ala akawalipa kwa yale walioyasema. Alhasil Al-Najashi aliposomewa ayati zile hasa katika sura Maryam akaslimu yeye na baadhi ya watu wake watu wachache. Kwa hiyo Uislamu ukakaa katika ardhi ya Habasha kwa amani kabisa, lakini haijapokewa kwa mujibu wa tarehe, yani haijapokewa kwa mujibu wa riwaya zinazotegemewa katika historia ya Kiislamu kwamba kulikuwa na harakati za kidawa zikifanyika nje ya Ethiopia. Waislamu walikwenda kutafuta himaya na hifadhi wakahifadhiwa. Kuhusu harakati za nje ya Ethiopia kwamba kuna masahaba walikuwa kupale Ethiopia kisha wakifanya harakati za dawa katika miji mingine isiyokuwa Ethiopia, katika miji inayojawiriana au inakuwa jirani na Ethiopia, hilo halijapokewa kwa riwaya zinazokubalika. Na tarehe ya Kiislamu haiendi kwa takhmini, yani kwa kukisia kisia hivi na kwa dhana, kwa sababu pale karibu kwa kuna uwezekano mkubwa Uislamu ulifika Lamu, kuna uwezekano mkubwa basi pia Uislamu ulifika Pemba. Inasemekana Uislamu, tarehe ya Kiislamu haiendi kwa kubahatisha. Kwa hiyo utakuta kuna waandishi wanaandika mambo ya historia, wakaiandika historia ya Kiislamu au ya mambo ya Kiislamu kama wanavyoandika watu historia ya makabila na mataifa mengine na mambo ya siasa. Tarehe ya Kiislamu haiende namna hiyo. Ikawa wafikiria sasa kutoka Ethiopia mpaka kufika Unguja, inawezekana kabisa kwamba watu walitoka hapa wakenda huko. Katika tarehe ya Kiislamu hakuna utaratibu huo, na ukimwona mtu anazungumzia tarehe ya Kiislamu kwa utaratibu huo ujue amefeli, hajajua taratibu za tarehe. Kwa hiyo kuna waandishi wengi wa Kiislamu wanajitokeza wanafanya namna hiyo, na hili sio jambo sawa. Wataka kuthibitisha kwamba Uislamu umeingia Afrika ya Mashariki kabla hujafika Madina. Wakiwa unasema Afrika Mashariki wakikusudia Ethiopia, jawabu naam. Lakini wakisema Afrika Mashariki wakikusudia hii Afrika Mashariki ya sasa, jawabu la. Si hivyo. Tumeelewana? Tumezungumza ili kama tambii ili watu wafahamu. Unaweza kusema Muislamu umefika Afrika Mashariki kabla haujafika Madina, wala umeleta ushahidi. Akiwa anakusudia Afrika Mashariki hii ya leo ya Kenya, Tanzania na Uganda, na Sudani ya Kusini na Rwanda na Burundi na Kongo, akiwa anakusudia hii, jawabu la. Muislamu ulitangulia kufika Madina kabla hujafika huku kwetu. Lakini kama ikiwa anakusudia Afrika Mashariki, kwa maana sehemu katika Afrika Mashariki nayo ni Ethiopia, jawabu la. Lakini hatuna maandiko ya kuthibitishia kwamba masahaba waliofika Alhabasha walifanya haraka za dawa nje ya Uhabeshi, kwa sababu wao wenyewe waliotoka ni Habasha hawakusilimu wote. Alisilimu kiongozi mkuu, na alisema wazi katika majibu yake aliyomjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nimeamini pamoja na baadhi ya watu wangu, lakini raia siwezi kuwalazimisha, siwezi kuwalazimisha raia. Kwa hiyo hawakuweza kuwalazimisha raia wa Alhabasha. Lakini kauli zilizokuwa na nguvu ni kwamba Uislamu au Uislamu umeingia katika pwani ya Afrika ya Mashariki pamoja na baadhi ya visiwa vyake mapema sana, lakini ilikuwa ni baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kupitia baadhi ya hafliyat, yani baadhi ya mambo ya akiolojia, yani mambo ya kuchimbua katika ardhi huko na kuangalia mabaki ya kale, kuonyesha ya kwamba kuanzia mwaka 65 au 60 mpaka 85 Uislamu ulikuwa umeingia Afrika Mashariki katika zama za Abdul Malik bin Marwan. Na hili ni baada ya kumetokea machafuko katika nchi za Kiislamu katika bara Arabu, hasa pale Hajjaj bin Yusuf alipotaka kuwaadhibu baadhi ya watu wa maeneo kama ya Al-Kufa, kadhalika watu wa baadhi ya sehemu za Oman. Watu wakafanya hijra, wakatafuta mahali pa kukimbilia. Ikawa sehemu rahisi ambayo iko karibu na amani ni ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo watu wakaingia katika visiwa vya Pate, visiwa vya Lamu, kadhalika visiwa vya Unguja na pwani hii ya Afrika Mashariki. Kuna watu walifika. Kuna mmoja ameandika, nimesoma katika maelezo yake, anasema kwamba Uislamu aliletwa mtu kutoka wakati wa Abu Bakar, aliletwa mwana wa chuoni. Wakati wa Abu Bakar katika ukhalifa wake aliletwa mwana wa chuoni, akaja Tanga, akakaa kidogo, akaeneza Uislamu katika maeneo ya Mtangata, kisha akaenda huko Sambaani, akaanzisha dola ya Vuga na Kilindi, ambao ndio ukoo wa Kimweli. Si uongo, uongo tu watu wakizungumza, inaandikwa haya. Ukisoma watu wanaandika tarehe ya Kiislamu utaona mambo ya maajabu sana. Lakini unaona kwamba kitu kikubwa kinachosumbua, nikisoma nikifuatilia vitu kama hivi, naona tatizo kubwa ambalo linalosumbua ni watu waliosoma maskuli na wana mitazamo kidogo ya Uislamu na mapenzi ya Uislamu, alafu hawakupata misingi katika mambo ya dini, yani hawakusoma tarehe ya Kiislamu katika misingi yake. Na sehemu kubwa ya historia wameisoma kupitia waandishi wa kizungu walioandika. Sasa wanajaribu kama kuwa challenge wale kwa ule ule uzungu, kama wakasema hivi na sitasema hivi, na hivi na sitasema hivi. Lakini hawana, yani lengo na nia ni nzuri ya kutaka kutetea Uislamu, lakini sasa hawana khalifia juu ya Uislamu. Na mimi naweza kusema kitu kimoja kwamba mtu yoyote ambaye hakusoma tarehe ya Kiislamu na hana maarifa mazuri ya kujua Kiarabu, ni ngumu sana kuandika historia akapatia, si rahisi. Hilo ndo tatizo, na hili ndo tatizo kubwa lilokuwepo. Mtu ambaye hakusoma tarehe ya Kiislamu kiukweli katika misingi yake, akija akiandika tarehe, basi ataharibu zaidi kuliko kupatia. Kwa sababu tarehe ya Kiislamu ni fani. Hilo jambo la kwanza. Kama anavyoeleza wanavyoeleza wanachuoni akiwemo baba wa historia kama wanavyomwita wazungu, al-Imam Ibn Khaldun. Hilo jambo la kwanza. Jambo jingine, wazungu walioandika historia wao wamekuja kuchelewa. Jambo la uandishi wa historia, wamechelewa. Tayari walikuwa Waislamu washaandika tarehe kwa miaka mingi sana, bali kuingia hata katika ukanda huu wa Afrika na Afrika Mashariki na pwani yake na visiwa vyake walikuja 1500 wakina Stanley na kina Vasco da Gama na wengineo. Wareno wamekuja 1500 wakati kwa Waislamu alfia ya kwanza tayari watu washafika wako huko, watu washaingia katika mambao huu na washaandika. Yani hata Ibn Battuta aliwatangulia, ambaye amekuja kwenye karne ya 13 miladi AD. Siku nyingi amekuja, miaka karibu 700 iliyopita. Naye katika historia Ibn Battuta ni mtu wa juzi Kiislamu. Mtu amekuja miaka 700 iliyopita Kiislamu, ni mtu wa juzi. Alafu kitu kingine, wao wazungu pia walioandika huwa wanategemea maandishi ya Uislamu, wanawategemea kina Ibn Jarir Tabari, wanaandika wenyewe, wanawategemea kina kabla kina Ibn Kathib Ibn Shabba, wanawategemea Al-Biruni, na wanasema wazi kwamba wanawategemea wao. Hili jambo la pili, wamechelewa. Alafu pia wanawategemea Waislamu. Haya, kitu kingine, kwa kukiri wao wenyewe katika uandishi, wanasema kwamba hakuna watu walioweka misingi madhubuti ya historia kama Waislamu katika kuzipokea habari, kwa sababu vyanzo vya historia vilivyo hasa ni vitatu, wao wanavitaja. Kwanza ni nakala za kimaandishi. Afrika hasa katika kanda zetu hizi hakuna nakala za kimaandishi, kwa sababu watu walikuwa hawana utaratibu wa kuandika miaka ya kabla ya dola ya Kilwa au kabla ya dola ya Yazania. Kama wanavyosema, hakukuwa na utaratibu wa kuandika, kwa hiyo hakuna maandishi yoyote yaliyoko. Kwa njia ya kwanza imefutika, haipo. Utakuta na shati za uandishi zimekuja baada kidogo katika wakati wa utawala wa Kilwa mpaka kuanguka kwake, utawala wa Kibu Saidi mpaka kuanguka kwake, wakati wa mkoloni, wakati baada ya uhuru. Yani ni vipindi vya karibuni ndio unaweza kupata maandishi machache katika baadhi ya mambo haya. Njia ya pili ni simulizi, riwaya na simulizi kutoka vizazi kwa vizazi vingine. Mtoto anapokea kutoka kwa babake, baba anapokea kutoka kwa babake, hivyo mababu na mababu na kuendelea. Sasa jambo hili huku kwetu halikuwekewa utaratibu. Mtu anaweza kuleta umbea na uzushi tu, akasema akazua tu maneno kama ilikuwa hivi na hivi na hivi, uongo uongo. Sasa katika Uislamu jambo hili likawekewa utaratibu madhubuti, ukiufuata hakuna habari hata moja itakuwa ni sahihi huku kwetu, kwa sababu ambiwa ambiwa ni nyingi, ambiwa hivi, ambiwa yasemekana, uliona bila sikia tu wazee walisema nani ajulikana, na habari tunaweza kugongana, hao wasema hivi, wale wasema vile. Sema kwenye hili unaweza kufanya istinasi kwa kulinganisha na uhalisia ulivyo, yani kuna uchunguzi wa kina unatakiwa uchakufanyike ili kuthibiti habari za aina hiyo. Jambo la tatu ni kuchimbuliwa vitu vya kihistoria vya zamani, kama miji, mabaki ya vitu, vitu kama hivyo, na utaratibu huu na kupimwa katika maabara. Na utaratibu huu ni utaratibu mgumu sana, na ndio maana hata wale wenyewe waliosimamia jambo hili hawajafanikiwa kiasi kikubwa, kwa sababu gharama yake ni kubwa, inahitaji watafiti wengi, inahitaji pesa nyingi, inahitaji mambo mengi, inahitaji muda mrefu pima hapa ipofukuliwe chini ya ardhi, angaliwe miji kwa ardhi, pelekwe maabara ikapimwe, wataalamu waangalie wakadirie. Sasa ile jambo linakuwa lina uzito kwa kiasi fulani. Sasa historia ya Kiislamu iliwahi mapema kabisa ikadhibiti, ikaweka mambo sawa sawa, ikawa mambo yote yanapokewa kwa sanidi za watu, na wale wapokezi wa habari wote wakadhibitiwa majina yao katika dawawini, katika diwani maalum, fulani mtu fulani kwa hivi, tabia yake hivi hivi. Kwa habari zinazohusu Waislamu na Uislamu na nchi zilizopakana na Uislamu na baadhi ya miamala iliyopita, yote hayo yamedhibitiwa kwa sanidi. Na habari yoyote kama haina mtiririko wa kueleweka, wanaitupilia pembeni, au vinginevyo itachunguzwa kwa kina na kulinganisha na uhalisia. Tutajitafuta ushahidi wa kimazingira na kuweza kupasisha kwa namna fulani, lakini pia hatutakata moja kwa moja kwamba ni kweli. Tutajiliwaza kwamba inawezekana. Kwa hiyo huu ni utaratibu ambao unatakiwa ufahamike kwa wanaosoma taarifa. Sasa yote haya nimeyasema kwa sababu ya hawa waandishi wapi hawa wa Kiislamu wanaojua Kiswahili au na lugha nyingine, lakini ikawa hawakusoma utaratibu wa dini ya Kiislamu au utaratibu wa fani ya kihistoria, namna taarifa inatakiwa iandikwe. Huwa wanazungumza mambo mengi ya uongo au mambo mengi ya kimakosa, kwa kujua au bila ya kujua, kwa kukusudia au bila ya kukusudia. Lakini hili bila ya kukusudia ndio kubwa zaidi, kwa sababu utakuta wengi wao wana ghera na mapenzi ya Uislamu, lakini sasa hawajui taratibu za kuutetea Uislamu. Hamuoni kwamba kuna umuhimu wa kuandika taarifa ya Kiislamu katika lugha ya Kiswahili? Kinyume cha hivyo, na watu wasipoandika, watakuja watu wataandika, wengine wasijua, watawata